الترغيب بيانات دوت بلوك سبوت دوت كوم. الحمد لله الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، اس وقت آج کا یہ ہمارا پہلا دن ہے. کوئی بات شروع کرنے سے پہلے ہم سب مل کر ایک مرتبہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور ایک مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت اور اپنی جنت دینے کے لیے پھر سے ایک مرتبہ ہمیں مغفرتوں کا مہینہ ادا کر دیا. اس لیے کہ گزشتہ سال بہت سارے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے تھے، وہ قبرستانوں میں ختم ہو چکے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ہمیں سے جتنوں کے رشتے دار، بزرگان محترم، دیکھیے رمضان المبارک کے اس مہینے میں قرآن کریم کی تفسیر کی جو یہ مجلسیں لگتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی چھٹی ہے تھوڑا اچھا لگے گا، نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے وہ ایک عربی زبان میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں اتارا ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. اس میں 6,666 آیتیں ہیں، قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، 120 سورتیں ہیں، اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ 30 پارے کا قرآن ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، एक साथ नहीं उतरा है कि भाई कुरान पकड़ कर जिब्राइल आया है और कहा कि अल्लाह ने भेजा है, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की उम्र, जब किसी लाइन में जाए तो उसका प्रैक्टिकली और बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज जरूरी है। स्कूल के पहला दिन होता है तो बताया जाता है कि भाई तुम किस तरह आओगे, क्या है, कोई क्लास शुरू करते हो तो उसका बेसिक नॉलेज जरूरी है। कुरान का नॉलेज लेना है, लेकिन हमको वही मालूम नहीं कि कुरान क्या है। 40 साल हमारे नबी के हो गए, 40 साल के बाद जब तक हमारे नबी दुनिया में रहे, 63 साल तक, तो 40 से 63 ये 23 साल की जिंदगी है हमारे नबी। 40 साल पहले एक भी कुरान की आयत नहीं उतरी, जो भी कुरान उतरा 40 साल के बाद उतरा, इतनी बात समझ पड़ी। अच्छा, 23 साल के अंदर कभी रात में कभी दिन में, कभी आप घर में होते कभी आप बाहर होते, कभी आप रात को बिस्तर में होते, कभी एक आयत कभी दो आयत, कभी एक रुकू कभी दो रुकू, और कभी ऐसा हुआ पूरी सूरत अल्लाह ने नाजिल कर, पूरी सूरत, जैसे सूरह कहफ है 15 पारे में 12वें पारे में सूरह यूसुफ है, इसको अल्लाह ने एक साथ पूरी उतारी। मेरे भाइयों, कुरान बहुत बड़ी किताब है, जिसने भी नुकसान उठाया है और कयामत तक जो भी नुकसान उठाएगा वो है जिसने अपने आप को कुरान से दूर कर दिया। जो भी कुरान के करीब हुआ, पढ़कर मोहब्बत करके घर में बसाकर बच्चों को देकर, खुदा की कसम अल्लाह ने उसकी दुनिया भी आबाद की, आखिरत भी आबाद की। कुरान एक जिंदा किताब है, और सब बात भूल जाओ, सब बात भूल जाओ, ये अल्हम्दु से लेकर कुल औदु बि रब्बिन नास तक, ये है क्या, ये क्या है मालूम है क्या? सुनो, ध्यान से सुनना, ये अल्लाह की जात से निकले हुए अल्फाज है। अल्लाह की जात से निकले हुए, इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं, जो आदमी दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत करना चाहे, अल्लाह का नूर लेना चाहे, वो कुरान को पकड़ ले, वो अल्लाह है। एक औरत ख्वाजा साहब के पास गई और कहा कि हजरत मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं बहुत दूर से हजारों मील का सफर करके आपके पास आई हूं, और मैंने ऐसा सुना है कि आप वली हैं और आप जिस पर भी हाथ रखते हैं उसकी तकदीर बदल जाती है, आपके हाथ पर लाखों लोग ईमान लाए, और मैंने ऐसा सुना है कि अल्लाह के नबी ने आपको हिंदुस्तान में भेजा है, आप वलियों के सरदार हैं, मैं इसलिए आई हूं कि मेरे को कोई ऐसी बरकत की चीज आप दे दीजिए, आपका कोई रुमाल है, आपकी कोई टोपी है, मैं अपने बच्चों के सर पर फेरा करूंगी, इसकी बरकत से अल्लाह मेरे बच्चों को भी हिदायत देगा। माँ को फिक्र होती है, माँ होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे भाई और रोने लगे और यूं फरमाया, तेरी मोहब्बत मैं जानता हूं, लेकिन ये मेरी बात सुन, मेरा जो रुमाल है, मेरी जो दस्ती है, इससे भी ऊंची में एक चीज तुझे देता हूं। उससे बात कर नौरानियत, बीमारी से शिफा, घर में जबड़ों से नजात, घर में सुकून, रोजियों में बरकत, सब कुछ छुपा है। और बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हुई वो। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, अगर मजमे में से किसी के पास किसी बुजुर्ग का रुमाल हो तो आदमी उसको मोहब्बत से रखता है, इससे ऊपर चले जाओ किसी के पास किसी सहाबी का जूता आ जाए तो वो उसको बहुत ऊंची चीज समझता है। अरे इसके ऊपर चले जाओ, जिसके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक बाल हो वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है, हमारा यकीन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई रुमाल की तुझे जरूरत नहीं, और दुनिया में बसने वाले किसी मुसलमान को किसी की चादर, किसी का रुमाल, किसी की दस्ती, किसी का बाल कोई जरूरत नहीं। हजरत ने फरमाया, अल्लाह ने हर मुसलमान के घर में एक ऐसी चीज अता की है, एक ऐसी चीज अता की है जो अल्लाह की जात से निकली है। अब रसूलुल्लाह का बाल हो, रसूलुल्लाह के नाखून हो, रसूलुल्लाह का जुब्बा हो, रसूलुल्लाह का अमामा हो, कितनी बड़ी चीज है, लेकिन हमारे नबी से भी ऊपर कौन है? अल्लाह। और ये जो कुरान है, ये कुरान है, ये अल्लाह की जात से निकला हुआ है, अल्लाह की जात से निकला, अल्लाह की जात से निकला। तो गोया के ये अल्लाह हमारे पास, हमें और कोई जगह जाने की जरूरत नहीं। हदीसे पाक में आता है कि जब किसी बंदे को कब्र में सुलाया जाता है तो एक तरफ जन्नत के फरिश्ते, एक तरफ जहन्नम के फरिश्ते आते हैं, वो उसको अजाब देना चाहता है, वो उसको राहत देना चाहता है, कुरान सामने खड़ा हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान कैसे खड़ा हुआ, ये तो ऐसा है। खुदा की कसम, जिस तरह कुरान आज वरक के अंदर है, कब्र में अल्लाह उसको जिस्म अदा करेंगे, बॉडी, उसका जिस्म मिल जाएगा कुरान, और वो बॉडी की शक्ल में जैसे बड़े लोगों की निगरानी के लिए बॉडी बिल्डर लोग खड़े होते हैं, आजकल इसका रिवाज बहुत है क्योंकि माहौल गर्मा गर्मी का है, कि भाई उसकी हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी के लिए। ये कुरान को कब्र में जिस्म दे दिया जाएगा और वो ऐसा कि जहन्नम के फरिश्ते के सामने खड़ा हो जाएगा और ये कहेगा कि ये वो बंदा था कि मेरा कुरान पढ़ा करता था, ये वो बंदा था जो मुझसे मोहब्बत किया करता था, ये कुरान की मजलिसों में बैठा करता था, इसने कुरान हिफ्ज किया है। खुदा की कसम, जहन्नम का फरिश्ता बंदे को आजाद देने के लिए आसमान से उतर चुका होता है, लेकिन कुरान की सिफारिश करने की बुनियाद पर ये वापस चला जाता है, वो बंदे वापस चला जाता है। और एक बात सुनाऊं, क्योंकि किसी चीज की रगबत के लिए मोहब्बत होना जरूरी है, बीवी से मोहब्बत है तो आदमी आदमी कैसे भी करके वो सब कुछ करता है मोहब्बत की बुनियाद पर, बस मोहब्बत। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं हर साल सुनाता हूँ, सबसे पहले नंबर के मुसलमान, नबियों के बाद सबसे ऊंचा मकाम, जिनकी बेटी हुजूर के निकाह में, हजरत आयशा खलीफा है पहले नंबर की। और अजीब बात यह है कि कयामत के दिन अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने के लिए और कयामत के मैदान को खत्म करने के लिए और हिसाब किताब शुरू करने के लिए जिस आदमी की नेकी हमारे नबी अल्लाह के सामने रखने वाले हैं वो अबू बकर सिद्दीक। ये रियाज़ुल जन्नत का जो टुकड़ा, जहां पर लोग दो रकात पढ़ने के लिए धक्कम धुक्की करते हैं, ये पूरा टुकड़ा सिद्दीक अकबर का था, आपने हदिया किया रसूलुल्लाह के लिए। सबसे पहले मार खाने वाले सिद्दीक अकबर थे। 3 दिन तक गार में रहे, गुफा में, सांप का कटना जिसने बर्दाश्त किया है मेरे नबी की मोहब्बत में, सांप मारता रहा, डर सांप मारता रहा गुफा में, लेकिन आपने एड़ी हिलाई नहीं। किसी ने पूछा था बहुत जमाने के बाद के सिद्दीक, आप मरने के करीब हो गए, सांप आपको डस मार रहा है, आपका रंग बदल गया, आपका बदन गर्म हो गया, लेकिन आप घबराए नहीं, और आपने कुछ मदद के लिए पुकारा नहीं, पैर नहीं हिलाया, फरमाया मेरी गोद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सोए हुए, अगर मैं हरकत कर जाता तो मेरे नबी की नींद खत्म हो जाती, मैं मरना बर्दाश्त करता लेकिन मेरे नबी की नींद टूट जाती, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करता। जिस आदमी ने इतना बड़ा काम किया हो, जिस आदमी ने इतना बड़ा काम किया हो, अल्लाह के नजदीक उनका कितना ऊंचा मकाम होगा भाई, कितना ऊंचा मकाम होगा। आज मैं जिम्मेदारी के साथ और गारंटी से बात करता हूं, इस पर दुनिया में जितने मुसलमान है, इससे पहले जितने हो गए, सबको मिला लो, अबू बकर के एक दिन के बराबर नहीं, एक दिन के बराबर। बहुत कुर्बानी दी, बहुत मार खाई, एक मरतबा अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक काबतुल्ला आ रहे थे तो देखा कि लोग हमारे नबी को कोई घसीट रहा है, कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है। तो हजरत अबू बकर ऊंचे घराने के आदमी थे, उनका खानदान बड़ा था और असल मक्का के थे। तो अबू बकर ने पूछा कि इनको तुम क्यों मारते हो, इनको क्यों मारते हो, इसने क्या किया आपका, इसको मारते हो? कहा कि ये हमारे माबूदों की बात करने नहीं देता और हमें जन्नत की बात बताता है, हमें जहन्नम से डराता है, हमें एक अल्लाह की दावत देता है, हमें नमाज की तरफ बुलाता है, बस इसका ये कसूर है। तो कहा कि तुम एक ऐसे आदमी को मारते हो जिसका कोई कसूर नहीं। मेरे भाइयों, सब ने मोहम्मद को छोड़कर अबू बकर को मारना शुरू किया और इतने शदीद जख्मी हुए थे उस दिन, वो उनकी जिस्म से खून बह रहा था, वो सब कहीं सिरा से उठ के बेहोश हो गए थे। उनको किसी तरीके से लोग पकड़कर उठाकर घर ले गए, उनको कुछ मालूम नहीं था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाइयों, देखो ये बात सुनते हैं, मैं ये बात इसलिए करता हूँ, मैं कोई तफसीर बफसी करता नहीं, मेरे को तफसीर आती नहीं, मैं तो ऐसी बात करता हूँ जिससे मेरा ईमान भी बढ़े, मुझे भी कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो, मुझे भी नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो, मैं वो काम करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको मालूम नहीं, वो बेहोश हो गए। कुछ घंटे के बाद इनको होश आया, कुछ थोड़े घंटे हो गए इनको होश आया, तो उनकी माँ उनको उस वक्त जिंदा थी, तो माँ ने कहा कि बेटा थोड़ा खाना खा लीजिए, उनको दवाई वगैरह लगाई, उस जमाने का जो इलाज था वो किया। होश आने के बाद सही बोल नहीं सकते थे, वो बोलते तो समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं, मार बहुत पड़ी थी इनको। अल्लाह ताला से हम दुआ करते, अल्लाह सिद्दीक अकबर की कुर्बानी के सदके में हमारी औलाद में ईमान पैदा करो। अजीज भाइयों, दुनिया गुजर रही है, रमजान आया भी है और चला भी जाएगा, लेकिन खुशकिस्मत इंसान वो है, नसीबदार इंसान वो है जो अल्लाह को राजी करे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और कुछ घंटे हो जाने के बाद होश आया, अम्मी ने कहा खाना खा ले, ये पानी है, ले ले। फरमाया उस वक्त तक मैं अपने मुंह में एक लुकमा नहीं डाल सकता जब तक मैं अपनी आंख से मेरे नबी को देख न लूं कि उनकी क्या हालत। अरे खा तो लो, मैं नहीं खाऊंगा, कसम खाई मैं नहीं खाऊंगा। बहुत लोगों ने समझाया कि आप खा लो, आपको कुछ ताकत आ जाएगी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, उनकी तबीयत अच्छी है, हम आपको बताएंगे। दो चार आदमी उठाकर इसी हालत में ले गए और अपनी आंख से मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, गले मिले, उसके बाद पानी पिया, इस्लाम की मोहब्बत, इसके बाद पानी पिया, क्या मेरे नबी जिंदा है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह जिनका इतना ऊंचा मकाम है, इतना ऊंचा मकाम है, कुरान पढ़ते थे ना कुरान, तो बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े हिंदू काफिर मर्द औरतें इनकी झोपड़ी के पास आते थे बोल, और चुपके से इनका कुरान सुनते थे। बाज लोग कुरान ऐसा पढ़ते हैं कि सुनने का जी करता है, अल्लाह की किताब है, कुरान करीम से हम पूछते हैं और कुरान तू बता तेरा नाम क्या है, तो कुरान फरमाता है बल हुआ कुरान मजीद। मेरा नाम कुरान मजीद है, कुरान करीम से हम पूछते हैं और कुरान तू बता तू कहाँ था, तो कुरान फरमाता है फी लौहिन महफूज, कुरान तू किसकी किताब है, तेरा मालिक कौन है, तो कुरान फरमाता है तंजीलुम रब्बिल आलमीन, मैं तो सारे जहानों के परवरदिगार अल्लाह की किताबों कुरान तो दुनिया में आया कैसे, नज़ल बिही रूहुल अमीन, मुझे तो सारे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल के जरिए से उतारा, कुरान तो दुनिया में कौन सी जात पर आया, नुज़िल अला मोहम्मद, कौन से महीने में आया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल रमजान में आया, कौन सी रात में आया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, तो दुनिया में क्यों आया, हुदल लिन्नास, सारे इंसानों को जन्नत दिखाने के लिए आया। अब इतनी कुरान की मोहब्बत हो गई तो अब मैं सुनाऊं असल बात। मेरी जिंदगी के 35 साल पूरे हो गए, आप में से किसी के 50, किसी के 80, किसी के 25, आज तक हमको खबर नहीं है कि सूरे फातिहा का, सूरे यासीन का, सूरे वाकिया का तर्जुमा क्या है। दुनिया में करोड़ों कब्र में दफन हो गए, इनको कुरान का तर्जुमा खबर नहीं, तो क्या करने का। अरे मेरे भाइयों, दुनिया की हर जबान में तर्जुमे आ चुके हैं कुरान के, या पूरा महीना भी तफसीर करें तो एक सूरत की तफसीर नहीं हो सकती। इसके लिए क्या करो, जैसे अपने घरों में ये कुरान है ना अरबी वाला, हमारे हर घर में तफसीर वाला कुरान होना चाहिए जिसमें तर्जुमा भी हो कि भाई मालिक यौमिद्दीन का मतलब क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब क्या है, उसका तर्जुमा भी और तफसीर भी। ऐसा गुजराती में भी छप गया है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, उसको रखो और पढ़ो एक आयत को, फिर उसका मतलब देखोगे इसका मतलब ये है, ताकि उनको समझ तो पड़े कहीं। बीवी का मैसेज संस्कृत में आ रहा तो किसी को बताने जाते कि नहीं, मैं क्या आ रहा हूं मतलब भाई, ठीक है कुरान अरबी में, उसको समझना पड़े। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुरान सुनने के लिए औरतें, महाराज, छोटे बड़े, हिंदू सब आते थे, चुपके चुपके का कुरान सुनते। कुछ लोग सरकार के पास आए और आकर कहा कि हुजूर आप या तुम्हारे अबू बकर को समझाओ। बोले क्या हुआ, कहा कि इतना अच्छा कुरान पढ़ता है, इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ता है कि जब ये कुरान पढ़ता है तो हमारी घर की औरतें रोटियां नहीं पकाती, दौड़ती हुई इसका कुरान सुनने आती है, हमारे मजदूर मजदूरी को नहीं जाते इसका कुरान सुनते हैं, तो हमें नुकसान होता है। आपने सिद्दीक को बुलाकर कहा कि सिद्दीक ये क्या हो गया, ईमान नहीं रहा लो, लेकिन अबू बकर का कुरान सुन ऐसा पढ़ते थे। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि हुजूर उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो अल्लाह का है, मैं जब तक ईमान नहीं लाया था मुझे बोलने का तरीका मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुसलमान होने के बाद जब मैंने आपको देखा, आपसे कुरान सीखा, अल्लाह ने मेरी तकदीर बदल डाली। बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, हमें ईमान दिया है, बड़ी अजीम किताब है, और बड़ी अजीम किताब के लिए अल्लाह ताला ने हमें चुना है। एक मर्तबा में अक्ल हुआ, हमारे यहाँ कुरान की तफसील थी तो मैं उसको पढ़ता था, तो वहां गया तो वहां मदीना से, मक्का से, कुवैत से, अलग अलग जगह से बड़े बड़े आलिम आए थे, तो एक बात कही थी मैं सुनाऊ आपको। उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला ने ये जो कुरान उतारा है, जब से ये कुरान दुनिया में आया, ध्यान से सुनना है, आज से हजारों साल पहले, तो आज से लेकर कयामत तक रोजाना हर घंटे हर सेकंड लोग इस फिक्र में है कि किसी तरह कुरान को खत्म कर दिया जाए। जब से दुनिया में कुरान आया है तब से लेकर, बोलो बोलो, नया किसी ने नया कुरान निकाला, किसी ने लाखों कुरान जलाए, किसी ने हाफिजों को जला दिया, बहुत जैसे हिंदुस्तान में आजादी में हुआ, करो कि बस कुरान खत्म हो जाए, ऐसी उन्होंने प्लानिंग और चलती रहेगी कयामत तक, लेकिन कुरान पर भरोसा है, قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن ہماری کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. آزادی کی لڑائی میں جب ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک بھی قرآن نہیں ملتا, سب جلا دیے, سب مسجد گھروں میں سے, سب میں سے کہیں ایک بھی قرآن نہیں. ایک زمانے میں ایک بابا جی مسجد کے کونے میں قرآن پڑھا کرتے تھے, تو وہ حافظ نہیں تھے, لیکن ان کا 6 سال یا 7 سال کا بچہ وہ حافظ تھا. وہ انگریز کے کسی چیف کے پاس اس کو لے کر گئے اور کہا کہ تم یہ قرآن کیوں جلاتے ہو, کیا فائدہ تمہارا؟ کہا کہ ہم نے ریسرچ کیا. انگریز کوئی بھی کام کرتا ہے وہ ہماری طرح الرٹ اپ نہیں کرتا, وہ کوئی بھی کام ریسرچ سے کرتے رہو. ہم نے ریسرچ کیا ہے کہ اگر مسلمان اور اسلام کو ڈاؤن کرنا ہے تو پہلے قرآن کو ختم کرنا پڑے گا. کہ جب تک یہ ان کا پاور ہے, یہ ان کا ٹونک ہے, یہاں سے یہ لوگ ریچارج کر کے جاتے ہیں, یہی اصل چیز ہے. اس لیے ہم نے یہ کام کیا. تو کہا کہ یہ تم نہیں کر سکتے. بابا نے کہا کہ تم نہیں, اس کو ختم نہیں کر. بولے کیسے؟ بولے کہ میرا 7 سال کا پوتا ہے, اس کے اندر میں قرآن ہے, اس کے اندر میں. تو انہوں نے کپڑے اتارے, ارے اندر میں, اندر میں, اندر میں. تو کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اس کو پورا قرآن یاد ہے. 7 سال کا بچہ, اور اس کو انگریز بھی پڑھا تھا, اس نے الگ الگ جگہ سے پڑھایا, اور جب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے دل و دماغ میں قرآن اتر چکا ہے, تو اس وقت اس نے لال قلعے کے اوپر کھڑے رہ کر یہ کہا تھا, انگریزوں لاکھ کوشش کر لو تم قرآن نہیں مٹا سکتے. قرآن ایسے کوششیں قیامت تک جاری رہے گی, قرآن کریم کو ختم کرنے کی اور قرآن کریم کے فروغ کو مٹانے کی. لیکن اس میں جو اصل بات سنا رہا تھا کہ میں عقل کو گیا. انہوں نے 4 دن کا وہ پروگرام تھا قرآن کا پڑھا. اخیر میں انہوں نے 5 منٹ میں مدینہ کے ایک بہت بڑے عالم نے بات کی قرآن کے اوپر. انہوں نے اتنی اچھی مثال دی تھی, اتنی اچھی مثال, دھیان سے سننا. انہوں نے بتایا کہ کسی برتن کے اندر دودھ ہو, دودھ, ابھی دودھ کی مثال جانے دے رہے تھے, میں حلیم کی مثال لانے پڑے. ایک برتن کے اندر حلیم ہو, ڈول میں کہ تپیلی میں کہیں میں بھی حلیم ہو. اگر حلیم کو بچانا ہے, چونکہ ایک تاریخ 4-5 گھنٹے باقی ہے, اگر اس کو بچانا ہے تو برتن کی حفاظت ضروری ہے. اگر حلیم بچانا ہوگا تو برتن کو بچانا پڑے گا. ادھر تو الٹا نہ ہو جائے, کسی کا ہاتھ نہ لگ جائے, کوئی چوری نہ کر جائے. برتن کی, ڈول کی, تپیلی کی حفاظت کرنی پڑے گی, برابر ہے, تب جا کے حلیم بچے گا, حفاظت ہوگی اس کی. انہوں نے بتایا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم قیامت تک قرآن کی حفاظت, بولو بولو, کریں گے, ہے نا قرآن میں. تو کیسے کریں گے؟ فرمایا جن کے سینے میں قرآن ہے, جن کے بچوں کے اندر قرآن ہے, جن کے گھروں میں قرآن ہے, جن کے دل و دماغ میں قرآن ہے, اللہ ان کی حفاظت پہلے کرے گا قرآن کی حفاظت بعد. بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے میرے سینے میں قرآن ہے تو اللہ قرآن کے صدقے میں پہلے میری حفاظت کرے گا, اور پھر چونکہ قرآن کی حفاظت کرنی ہے تو برتن کی حفاظت ضروری, ہم برتن ہے. اور خالی حافظ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, آپ روزانہ کچھ پڑھو, اپنا نام قرآن کی محبت میں لکھوا دو, اپنا نام قرآن کے پڑھنے والوں میں لکھوا دو. میرے بھائیو, کیسے ہی فتنے آئے, کیسے ہی جھگڑے آئے, کیسے ہی ایمان کے چور ہمارا ایمان چھیننا چاہے, اللہ پاک ہمارے قرآن کے ذریعے سے حفاظت کرے. کہ مجھے جس وقت میں نے 17-18 سال پہلے بات سنی تھی, اس کے بعد سے سنیمہ میرے کو اتنا یقین ہو گیا کہ چاہے محنت کرنے والے کتنے محنت کرے, لیکن اس کے صدقے میں اللہ قرآن کی ہماری حفاظت, یعنی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا. میرے بھائیو, انشاءاللہ آئندہ کل ہم جو ہے اور قرآن کی کچھ بات سنیں گے. دیکھیے, ہر سال یہ بات ہوتی ہے, اصل کام جو ہے نا وہ عبادت کا ہے. یہ 15-20 منٹ کی جو تفسیر ہماری ہوتی ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ہمارے اندر شوق پیدا ہو, تھوڑا ہمارے اندر ٹونک پیدا ہو, تاکہ اس شوق کے ذریعے سے ہم قرآن بھی پڑھیں, روزہ بھی رکھیں, لوگوں کا کوئی اچھا کام کریں. जब देखो अभी 20 मिनट पहले जितना शौक नहीं था, ये 20 मिनट 25 मिनट आपने सुना तो शौक पड़ा कि नहीं, ये कुदरती चीज है। तो इसका इसका असल मकसद ये होता है, अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए रोजाना पाबंदी के साथ आओ, अल्लाह मुझे भी इखलास के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए कहने सुनने के अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए। किसी को मसला पूछना हो, कोई भी मसला पूछना हो, तो बेहतर है कि कागज में लिख लो, इंशाल्लाह वो भी हम जवाब देंगे, क्योंकि ये रमजान सीखने का मौका होता है, तो हम वो भी मसले मसाइल सीखेंगे। किसी की लाइन का कोई भी मसला हो आप जरूर इसको पूछें, इसलिए कि पूछोगे कोई शर्म नहीं करने की। देखो मैं एक तुम्हारे तरह का एक आदमी हूं और तुम मुझे जानते हो, हम यहाँ हर साल बैठे, ये कोई बयान मकसद नहीं है, हमारा एक है कुछ तुम सवाल करो कुछ मेरी तरह से जवाब हो, ताकि मेरा इल्म भी बढ़े और मुझे भी किताबें उठाने का मौका मिलेगा। कभी कोई सवाल किसी ने किया तो मेरे जहन में वो नहीं है तो मैं जाके देखूंगा ना कि वो फलाने किताब में ही है, अगर आप पूछोगे तो मैं भी इधर जाके बस हो जाओ, मुझे भी शौक हो और आपको भी शौक हो। अल्लाह मुझे तौफीक दे। सुबह अतरगीब बयानात डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम।